Ja, velkommen til den store finaleomgangen i Countrypunkt, og alle lagene allerede på plass i burene, og dermed setter vi i gang med første oppgave. Hva dette? Og der toner lyden bort, og vi kobler inn buret. Ja, ja, vi hører her. Ja, du hører der, ja. Og hva var dette for noe? Jeg tror, ja, det var vel midt og vesten, kaliber 32. Nei, 38. 38, ja. Var det, ja. Oh, ja, ja, ja, ja, riktig, for på grunn av ekon her, du hørte det. Ja, ja, ja. Med, jeg tror det var Ibenholdt skjefte. Nei, Perlemor, det var vel. Perlemor, ja. Ja, kan vi få et svar her da? Ja, og det er lavet de før 1860. Ja, etter 1860. Da må det ha vært han Hopalong. Er det Hopalong Cassidy? Det er ikke Hopalong Cassidy. Han brukte riktig nok den samme revolveren, men hvis dere la merke til den musikken som var rett før han skjøt. Ja. Hvem var det som spilte der? Vi tror det var Berliner Filharmonikerne, hvis det var det. Ja, men Hopalong Cassidy, brukte han Berliner Filharmonikerne? Nei, han brukte London Symfoniorkestra. Han brukte London Symfoniorkestra, ja. Men hvem var det da som brukte Berlin Symfoniorkestra? Det var Filharmonikerne, mener du, ja. Hvem var det som var i Berlin den gangen da? Det var han Roy Rogers? Han brukte Berlin-filharmonikerne, det riktig, men det var ikke han her. Hvis dere hørte litt etter på sporene og sånn der. Han med hatten. Tom Mix? Tom Mix er foreslått, ja, men det gal Mix. Fredrik Mix? Nei, gal Mix. Petter Mix? Nei, gal Mix. Fritjof Mix? Gal Mix. Jostein Mix? Nei, gal Mix. Asbjørn Mix? Nei. Hilde Cecilie Mix? Gal Mix.